Hallå? Hallå, jag heter Dan Bäckman. Jag är intresserad av den unge hankatten som ska få ett hem hos mig, och jag pratar med din syster och hon lät övertygad om att mitt hem, det kommer bli som en liten grotta full med mat och värme och kärlek, och jag kommer låta honom få ett fullvärdigt hem. Nej, det är inte mig du ska snacka med den här moran min. Det är det, men jag måste bara övertyga er om att det här hemmet, det kommer bli som en grotta för den, där vi kan tillsammans utgjuta en gemenskap, där vi växer samman, och jag väcker den på nätterna och börjar gosa med den, och den ligger där i knät och kikar mot mig. Förresten, kan man få prata med katten nu? Din katt söker en vän, förstår du, och om jag bara får prata med honom så kanske han ylar och börjar spinna mot dig och börjar sjunga ut att jag vill ha Dan som min matte och husse och Gud, och då köper jag katten av det, fast jag vill inte prata pengar. Nej. Nu är jag inne i ett stadie när jag vill bara prata om djuret, för pengar får mig att skrika. Jag skriker ut bara att pengar, det vill jag inte ha att göra med. Nej. Jag har fått telefonnummer. Ja. Vad har du för telefonnummer? Ja, det har du väl nettopp ringt. Så det Nej, det har jag inte. Jag slog i blindo. Jag slog i blind och lät fingrarna vandra över, så här finns det en hankatt under den här handen. Ja, har du magiska ämner och sånt? Jag säger någon människa som inte har det. Det har vi alla inom oss, om vi bara känner efter och låter fingrarna vandra över telefonen. Ja. Du låter avmätt, avtrubbad. Du har ju sett för mycket på tv och läst tidningar, och siffror har malt i huvudet och så. Ja, men... kan jag få telefonnummer så... Det tänker jag inte släppa till dig. Varför inte? Nej, det har jag ingen lust med överhuvudtaget. Låta dig terrorisera mig på telefonen. Nej, det... kliva runt bland mina siffror och stampa ihjäl mitt jag. Mm. Hej på dig. Hej.